da Lua do Cachorro, e o último aqui que vem na altura. Agora vai descer. Vai, rapaz. Nada? Isso. Neler yaptınız? Hamdolsun. İyi, neler yaptınız? Neler yaptık? Bugün öyle bir reklam var, seyrettin mi sana? Honda'nın galiba. Nasıl? Reklam yapıyorduk ama biz de sırf insan seslerinden bir koro oluşturmuşlar. 7-8 yani 22-25 kişi falan herhalde. Araba seslerini çıkartıyorlar ağızlarıyla, vücutlarına vurarak falan filan. Araba sesini nasıl yapıyorlar? Yani arabanın hızlanma sesi, durma sesi, kapısının açılma sesi, silecek sesi falan. İzlemedim ya. Çok güzel bir reklam ya. İnternet üzerinden göndermişler bunu. Tamam. Biliyorsunuz çok popüler olduk son zamanlarda. Çok iyi mail geliyor. Hayranlarımızdan bir açıdan özel göndermiş. Altındaki kişisel fotoğraflarını eklemişler. Bayan tabi hayran. Teknikler var. Biz o arkadaştan daha başarılı oluruz ya. Vardır. Niye dersiniz? Bu konuda ne dersiniz bilmiyorum. Yani rakiplerinizle nasıl savaşmayı düşünüyorsunuz? Rakiplerim olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Kimse ilgilenmez bu işle mi diyorsunuz? Hayır ama benim ne kadar iyi olduğumu gördükleri için cesaret edemezler. Gerçekten. İyi Allah. Güzel açıkladınız. Geçen şovdan sonra siz sanırım Özcan Köknar demişsiniz. Ben demedim. Lütfen dinleyelim, siz dediniz. Ben Özcan dedim. Sesiniz yükseldi. Siz? Bağırmayın lütfen. Yani bağırmıyorum. Bu tarz bir kaba kuvveti şey yapmış. Bağırmıyorum. Siz demiyor musunuz sürekli yüksek sesle konuşun, sesimiz çıkmıyor diye. Duyulmuyor diye. O yüzden... Ben Özcan dedim, siz Köknar diyor. Ben hatta Köknar mı falan diye çok emin olamadım. Siz, aa ben tanıyorum, biliyorum, biz tanışıyoruz. Benim arkadaşım oluyor kendisi. Arkadaşım. Biz tanışıyoruz, benim hocam. Neyse, o konuda uyardılar bizi. Yani uyarı aldık. Ona göre ikinci de yeriz. Kırmızı kartı alırız. Ona göre. Sarı kart mı? Bu sarı karttı. İçen gün esas daha komik bir şey başıma geldi. Bir arkadaşım şey dedi. Senin bilgisayarın touchpad'i ne kadar kaygan dedi. Touchpad şey biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Şu mouse yerine geçen notebook'lardaki. Biliyorum. Ben de tabii bir şey diyemedim yani. Bir hanım bir arkadaş. Samimi de bir arkadaşım. Yani böyle komik değil mi? Sizin aklınızı da böyle fena şeyler çağrıştırmıyor mu? Hayır. Demek ki hormonal bir şey bu. Testosteron var. Ya da tamamen sizin mi? Niye canım? İsterseniz bir şey açalım bununla alakalı. Açalım. Nasıl açacağız? Şeyler var ya hani. Size neyi çalıştırıyor? Evet. Çalıştırıyor. Oylama. Çalıştırıyor. Lütfen benim konuşma tarzımla... Çalıştırıyor dedi. Hayır, siz öyle duydunuz. Ha. Biz tamamen algılarımızla kendi iç dünyamıza mahkum olmuş canlılarız. Nasıl bahsediyor? Kendi üç dünyanızdan dışarıya... Üç dünyalıyım ben. Duyun beni. Çok iyisiniz ya. Bugün çok iyisiniz ama. Performans... Çok yani hiçbir şey yapmama gerek yok. Şov bırakıyorum. İstifa ediyorum. Herhalde şov sizindir. Ne yapsanız haklısınız. Sesimi duydular yukarıdan bir yerden. Üst kattaki. Olabilir. Yani bu kadar bağırırsanız. Her programda böyle böyle sıkıştırıp yapışıyorlardı. Böyleydi. Konuşamıyorsunuz falan filan. Ay çok şükür yarabbim. Evet, devam edin. Bir şey anlatmaya çalışıyordunuz ama pek anlatamadınız. Aldınız sazayımızı. Aldınız. Yarım kaldı lütfen. Ama biz boynumuzu önümüze eğil, efendi gibi. Haklısınız demeydi, biliriz. Bravo, zaten diyecek başka bir şey yok yani. Hani ne diyeceksin ki? Mecbur. Bilmiyorum yani. Biz efendiliği biliriz, ne yapacağımızı da biliriz. Tamam, hayır, bu tamam. Performansın nedeni ne? Yani böyle bir güç, bir enerjiyle girdiniz. Ben böyle dumura uğradım yani. Aman dedim, üstüme geliyor. Yok, hiç öyle bir halim yok. Siz şey yaptınız bir yani. Bir güç, bir heyecan, bir böyle... Mailler geldikçe herhalde şey evet, oluyor. Evet. Çok mutlu oluyorum ben. Evet, siz okuyorsunuz mailleri. Neler vardı maillerde? Neler gelmiş, neler gelmiş? Evet, bize... Bir de şey, öneride bulunmuşlar ki ben haklı olduklarını düşünüyorum. Neyse, onları şey yapmayalım. Anlatmayayım yani, mı? Tamam. Yani çok detaylı biz, bunlar tabii zaten. Teknik şeyler. Hani ha, çok biz şey yapmadığımız evet, için. Evet, evet. Yani ama çok biz tabii şey. Çok konu şeyinde değiliz. Hani teknik detayları tartışacak teknik bilgimiz de yok. Hani biz bunu işte internet üzerinden sayfalardan hani öğrenip işte özellikle podcast rehberi diye bir sayfa var Türkçe. Oradan hani öğrenip yapmaya başladık. Şimdi daha bu herhalde 7. şov oluyor yanlış saymadıysam. Daha şimdi bunların hepsini birden hani onu yapayım bunu yapayım çok becerebilir miyiz bilmiyorum yani. Biraz daha ağırdan almakta fayda var. Ama tabii öneriler her zaman şeyiz. Yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz herkes açısından. Yani yapmaya çalışacağız. Yani hani şey yapmıyoruz değil ama hemen yapamayabiliriz yani onları tabii. Çünkü siz şey yapmadığınız için zaten. Teknik kısımları yapsın. Buyurun yapın. O kodları falan anladınız mı? X, Y bir şey yazıyordu. Yazsın, ben araştırıp bulabilirim. Yani eğer siz bunu yapmak istemiyorsanız bilmiyorum. Ben yapacak birilerini bulurum. alalım diyorsunuz. Gelirleri öyle paylaşalım. Hayır, öneriler arasında birkaç tane daha şey vardı mailde. Yani böyle sanki yavaş yavaş reklam teklifleri falan haline dönüşmeye başlayacak diye korkuyorum. Bizim çünkü öyle bir niyetimiz yok yani, değil mi? Var mı? Yok benim. Yok da merak etmeyin. Sizi bilmiyorum ama siz çoğun kendinize ait olan %'lik kısmını reklam alabilirsiniz. Size zaten öyle şey olacağını size Oxy Action reklam vermek istiyormuş. Size vermek istiyorum. Hamas Oxy Action vermek istiyorum. Sürekli bile getirdiniz. Size reklam size vereceğiz. Kız üzerine Oxy Action tişört ile çıkabilir mi diye bir öneride bulunmuşlar. Çıkayım yani, o reklam çok başarılı olmaz, ben söyleyeyim onları şimdiden. Görmedikleri için. Sinirlendiniz galiba. Ses tonunuzda bir... Sinirlenmem ben kolay kolay. Bilemeyeceğim. Lütfen. Başka? Başka ben bugün çok bir şey yapmadım ya. Yani terziye gittim. Evet. Yani seçenekler şeydi, hatırlıyorsunuz. Kadına uyudum, sorulur ha. Ne yapılır? A. Uyudum. B. Geç kaldım. C. Alışveriş yaptım. Bu hangisine giriyor? Terziye gittim yoktu yani. Evet. Şey mi diktirdiniz? Kendinize bir gece kıyafeti mi diktirdiniz? Sayın kız. Hayır. Niye söylediniz ki? Ne gecik? Söküklüğünüz vardı, onları mı onarttınız? Hayır. Tabii siz burada podcast yapacağınız için bir dikiş, bir nakış, bir şey yapayım, bir yemek yapayım. Nerede? Evet, oturmuş bilgisayarın karşısında bıdı bıdı bıdı bıdı. Elinin hamuruyla podcast işine bulaşma. Uykunuz geldi, bakıyorum. İlk 10 dakikadaki performansınız yavaş yavaş düşüyor. Hayırdır? Yok. Ben yeterince yetenekli olduğumu inanıyorum. Her şeyi yapabiliyorum istedikten sonra. Dikişmiş, nakışmış. Böyle şeyler lütfen. Çok havaya girdim. Gelen e-maillerden sonra falan. Ben evet. Sizi artık okutmayacağım o e-mailleri. Yani direkt yani, bana yazılmış bir şey yoktu ama tabii. Bir haftadır falan hafif bir böyle bir yükselme trendi içerisinde hiç de, olduğunuzu hiç hissediyorum. Hiç de değil. Lütfen. Özellikle şeylerde. Vücudun değişik bölgelerinde. Bilmiyorum, halk arasında ya böyle öyle, şeyler bana göre değil yani. Halk arasında öyle tabir edilir, bilmiyorum. Yani ünlü oldu, bizi unuttu, artık gelmiyor bizim aramıza falan diyor arkadaşlarına sizin için. Size mi diyorlar? Hayır, sizin için diyorlar. İşte benim için size mi dediler bunu? Nereden evet, duyum aldınız? Benim için size dediler bunu. Ne sorduğumu çok iyi anladığınızı düşünüyorum, o yüzden tekrarlamayacağım. Böyle karizmatik ve kaotik konuşmaları sonlandırmanızı arz ediyorum. Saygılarımla komutanım. Dikkatli olun. Sanırım şeyin şovun müdürü olmak yönünde şeyiniz var yani. Patron benim. Havasını vermeye çalışıyorsunuz galiba ama. Estağfurullah. Patron. Şovun adı bildiğiniz gibi Adam ve Bir Kız yani. Evet, daha önce konuşmuştuk, evet. Evet, evet yani şovun lideri olmaya çalışmanızı tasvir etmiyor lider olarak. Neyse, ama sizin de çok sizin de derken sizin daha çok hayranınız var sanırım. Çünkü daha çok mailler size geliyor. Herhalde bir Tansu Çiller, bir Hülya Avşar gibi siz de o genç kızlarımızın, Türk gençlerinin önünde bir model olacaksınız. İnternette ilk podcast yayını yapan kadın olarak tarihe geçmek şeyiniz var. Bilmiyorum tabii. İnternette başka podcast yayını yapan Türk var mı? Ama o kadar onunla işlerle uğraşacak. Yok canım, benim öyle hedeflerim ya veya sesiniz öyle amaçlarım yok. Ne diyeyim yani, şimdi öyle bir şey söylediniz ki. Amacınız, öyle bir amacınız yok. İzlesem de olmaz herhalde böyle bir şey, komik. Ne canım, uluslararası arenada Türkiye'nin adını podcast alanında gururla taşıyacağım. Falan. O yok mu, olmaz mı? Olmaz. Bugün mesela yani reklam jingle'ları ürettik. Kendi şeyimiz için. İstersen şey yapalım. Yok, olmaz. Yapmayalım çünkü ticari bir şey olur. Zaten yeteri kadar ticari isim verme şeyimizi doldurduk. Yani ben çok o kadar dikkat etmek taraftar değilim ama o bir sanatsal eser olduğu için isim vermekten kaçınmadım. Honda reklamını diyorum. Onun dışında hani diğer şeyleri çok fazla şeye girmeyeceğim. Öyle. Önce parayı bastırsınlar. Reklam alıyorlarmış bu podcastlere, biliyor muydunuz siz bunu? Bilmiyordum. Bu firmalar yani biz de işte gelen e-maillerden öğrendik. Bize yönlendiren ve bu konuda bilgi veren e-mailler geldi, sağ olsunlar. Bu yayınlar firmalarca desteklenebiliyormuş. Yani işte normal televizyon veya radyo reklamı gibi podcastlerin de reklamı olabiliyormuş. Ama yani şimdi bize ne reklam verirler? Yani mesela çekirdek reklamı. Yani çıtlarken böyle adam dinlenir. Çok heyecanlı. Aklıma bir başka bir şey gelmiyor. Yani bu şovla uyumlu reklam ürünü nedir? Masaya vuruyorsunuz yalnız. Güm güm şey oluyor. Gürültü oluyor. Biraz şey yaparsanız. Mikrofonlarını kapatmış olduğunuz için biraz kenara çekilirseniz. Yüzünüz asmıyor. Buyurun. Nelerden bahsedeceksiniz bize? Şu meşhur sizin ilgi alanınıza giren bir konu var. Gününüzün yarısını geçirdiğiniz web sitesi olan itiraf.com'dan. Sen abartmayın, öyle bir şey yok. Ben sadece öyle bir bakıyorum ve komik şeyler oluyor orada. Güzel de bir şey bence. Tamam, neler var? İlginç bir şeyler var mı? Üzerinde bizim de konuşabileceğimiz. Var mı? Bugün mesela ne okudum diye düşünüyorum da. Düşünüyorsunuz. Burada şey olmuş kesinlikle. Mesela şey var. Hı. Cinsiyet kadın. Okuyayım mı? Fazla cinsel olanlar şey yapmıyor. Ne cinsini ya? Çünkü o itiraf konuda ben bir ara baktım yani. Niye bu kadar çok o sıraya bakıyorsunuz diye. Böyle birazcık hani 18 yaş üzerinde şeyler olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bunda şey yok yani. 18 yaşın altındakiler dinliyor olabilir. Ona göre lütfen. Uyarınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Ama zaten bunu şey yapabilirim yani ben de. Estağfurullah. Düşünüp. Gerçekten mi? Gerçekten. Peki. Bilmiyorum. Tamam, okuyorum. Onu siz söylediniz mesela. Lütfen devam edin, devam edin. İyi hatırlattınız. Konuyu değiştirmeyin. Konuyu değiştirmeyin. Peki, okuyorum o zaman. İzmir'den yazıyor. Kadın 18 yaşında. Şöyle diyor. Sınıfta yoklama için imza kağıdı dolaşıyor. Ben bıkıp usanmadan bu kağıdı imzalarken aşık olduğum çocukla evlendiğimi hayal ediyorum. Kağıdı ciddiyetle imzalayıp gülümseyerek aşkımı veriyorum yazmış. Ne yapayım, çok aşığım. Hocaya verirken mi şey yapıyormuş, bunu düşünüyormuş. Yani hoca imza imza kağıdı dolaştırıyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşımız beni dinlememiş. Şimdi tekrar alıyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi bunlar yan yana oturuyorlar, tamam mı? Kızın hoşlandığı çocuk. Ha. Şimdi mesela sırayla imzalıyorsun aynı kağıdı. Evet, mesela bu imzalıyor. Ben de birisi kağıdı dolaştırıyor. O sırada evlendiklerini hayal. Sanki böyle o defteri imzalıyorlarmış. Yan yana mı oturuyorlarmış peki? Söyleyememiş mi ona aşık olduğunu? Biliyor muymuş çocuk? Pembe dizi gibi oldu. Demek çocuk biliyormuş. Ama bir şey yapmıyor muymuş? Evlenme teklif etmiş mi? 18 yaşında bunlar. Bunlar. Ya. Nasıl yani? Ne kadar kıllısınız. Bunlar dediğim çocuklar yani. Çok şekerler falan anlamadım. Oh yeah yeah. Ne kadar kuvvetsiniz. Neyse bu çok böyle şey olmaya başladı. Yani böyle bir gerginlik ve şey var. Ama lütfen. Bu sizden kaynaklı. Doğru, haklı olabilirsiniz. Evet. Sanırım sizi içten içe kıskanıyorum. Şovun elden gidecek diye korkuyorum. Yani adam ve bir kız yerine kız ve bir adam olur falan, Allah korusun. Maazallah. Ne yaparsın sonra? Sonra demezler mi kahvede, bize camide, ulan bre deyiciz ne yaptın şovu, kadın şovu haline getirdin. Düşünsene mesela 10 dakika siz tırnak törpülerinden bahsediyormuşsunuz şovda. Tabii güzel şeyler bunlar. Evet evet. Peki ben şimdi şey okudum geçenlerde. Bu Amerikalılar her altı dava ediyorlar ya. Yeni bir şey bulmuşlar dava etmek için. Hani herkes birbirini mahkemeye veriyor ya. Mahkemeye vermek için yeni bir konu bulmuşlar. Harbiden süper. Dahi yani. bir kadın şey yapmış. Barbara Dolan. Pensilvanya'da bu kadın. Sabah kalkıyor, kapıyı açıyor, verandada yoğurt diye kayıp düşüyor. Ve neden düşüyor biliyor musunuz? Hayır. Ne oldu? Yani öyle bir söylediniz ki böyle. Mimik de istemiyorum falan diyorlar. Evet. Ben yani bana ne? İyi yansıttım. Barbara bak, duyguyu nasıl veriyorum? Evet. Duyguyu ver abi, ver abi. Ver. Yani ses tonu falan çok iyi. Evet, harikasın abi. Sen bu alemde bir numarasın. Ya tamam, evet, pardon, buyurun lütfen. Ne buyuracağım? Ha, neden düşmüş diyorsunuz? Tamam, anladım. Bir an korktum ben. Efendim neden düşmüş biliyor musunuz? Bu çünkü postacılar kapısına mektupları, dergileri falan, böyle işte paketleri falan bırakmışlar düzensizce. Kaç gündür almıyorlar herhalde. Ne o kadar birikecek bir gün içerisinde? Ya bilmiyorum da bunların kapının böyle şirin düşmüştü. Posta kutuları oluyor ya, herhalde onun içine koymamış da kapının önüne atmış. Geçerken atıyorlar ya, onlar meşhur. Bir atma hareketleri var. Belki öyle bir şey olmuş. Olabilir mi? Evet. Yani öyle bir şey olmuş. Kadın da düşmüş, tamam mı? Kalkmış gitmiş şeye dava etmiş. Posta servisi. Posta servisini dava etmiş ve hakimler de bu davanın açılabileceğini şey yapmışlar. Uygun diyor. Açılabilmesine uygun görmüşler. Yani nedir? Hayır, bir de şimdi bunu nasıl ispat edeceksin? Ona bastım düştüm de kaydım diyor. Ha? Var mı? Bir delil yok. Yani birini belki görmesi falan. Belki birileri gördü. Çok güzel. Zannetmiyorum ya. Onu ayarlarız. Nasıl yani? Yani Mehmet, ben postalara basıp düştüm abi. Ha. Sen öyle de biz de mahkemeden alalım parayı falan. Olabilir yani. Türkiye'de Allah'tan her şeyi böyle dava etme durumu yok ya. Ama ya, yani böyle bir şey olmazsa, yani hani olmasaydı bu olay gerçekten hani düzenlenmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani şey olacağını zannetmiyorum. Kimin aklına gelir ki böyle bir şey? Bu Amerikalılar her hafta dava ediyorlar. Onların aklına gelir. Geliyor. Şimdi kim bilir kaç milyon dolar para alacak yani. İşte bileği ve herhalde kolu biraz zarar görmüş. Ama sinir bozucu bir şey ya. Tabii ki bir şey bilmiyorum. Bu tabii onların sistemi yani. Her şeyi dava edebiliyorlar. Öyle bir sistemleri var. Bir de bir şey soracağım ama bilmiyorum. Şey yapar mısınız? Dediniz de hani mahkemede böyle bir davanın açılabileceğini uygun görmüş falan. Mesela Türkiye'de de hani diyelim ki bir şeyde işte birine dava açmak istiyorsun falan. Şey mi var? Yani hani bu dava açılabilir veya böyle bir dava açılamaz falan gibi bir şey mi var? Hani ne bileyim ben. Avukatım. Tamam, biliyor musunuz değil mi? Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Kesinlikle bilmiyorum. Teşekkür ederim. Yani bu çok teknik bir soru oldu. Buna ancak bizi dinleyen, canlı yayına katılan bir avukat cevap verir. Hemen bağlanın. Lütfen, lütfen bizi dinliyorsanız avukat arkadaşlar, lütfen canlı yayına katılıp kızın bu sorusuna cevap verin. Tamam, telefonu ver. Telefonumuzu veriyorum. Yalnız şimdi dinlemeyecekler. Aa, veriyorum işte. Sessiz telefonumuz var. Çalmıyor bizim telefonumuz. Neyse. Peki şeye ne diyeceksiniz? Bugün bir dizi seyrediyorduk. Şu bir kızın diğer kızı bir erkeğe karşı koruyucu tavır içine girmesine ne diyorsunuz? Ya dikkat edin. Kızlar birbirini korumak için hemen bir şebeke oluşturur. Yani bir kız daha tecrübeliyse daha toy olanı erkekten korumak için onu engeller. Ve burada bir ikiyüzlülük var. Yani sonuçta iki kız, yani bir kızla erkek istiyorlarsa istediklerini yapabilirler. Diğer tecrübeli kız niye onları korumaya çalışıyor? Bu konudaki düşüncenizi alabilir miyim? Bakacağınızı. Korumaya neden, yani niye korumaya çalışıyor? Ha, bilmiyorum, ben böyle bir şey, hani böyle bir şey yapar mıydım diyorum ama olabilir. Mesela eğer şey tanıyorsan, ya şimdi o şöyle, kişiyi tanıyorsan. Bakın eğer, bir dakika. Şimdi bir şey soracağım. Bir dakika, lütfen. Ne lütfen? Lütfen. Sakin ol. Bugün bir garipsiniz yani, niye böylesiniz? Ama hep bir şey soruyorsunuz ve cevap vermeye izin vermiyorsunuz. Tamam ama yani cevap vermiyorsunuz ki, duruyorsunuz. Başladı mı konuşmaya? Yani diyelim ki şöyle örnek verelim. Sizin bir kuzeniniz var, sizden yaşça küçük. 18-19 yaşlarında, siz yani 25-26 yaşlarında olduğunuzu yaptığınız için. Benden bunu koruyorsunuz. Niye koruyorsunuz? Onu anlatın yani, örnekler üzerinde. Ben dedim ki kıza, bu akşam sizin kuzeninizi bir bara götürmek için davet ettim. Siz de ne dersiniz? Biraz önce de anlamıştım ben soruyu ama siz tekrar açıkladığınız için teşekkür ederim. Daha şey oldu. Ya, rica ederim. Şimdi şöyle olabilir. Bir kere ben hani şey demem. Yani işte git gitme falan gibi bir şey söylemem. Yani çünkü gelebilir ama belki dikkat etmesi gereken şeyleri söyleyebilirim. Eğer sizi çok iyi tanıyorsam, neler planlayabileceğinizi tahmin edebiliyorsam ona yönelik. Yani, hani belki çok fazla içmesi falan filan diye şey yapabilir. Ha, evet, kız içecek sonra kendisini çocuğun kollarına atacak. Korkulan bu herhalde değil mi? Yoksa başka bir şey daha mı? Yani korkulan bu. Yani tam olarak korkulan şey denemez ama evet öyle. Evet öyle. Peki kız bunu, yani diğer kız bunu kendisi idrak edemiyor mu? Siz niye yardımcı oluyorsunuz bunu idrak konusunda? Ve bu idrak konusunda niye adamı sıkıştırıyorsunuz da kıza öğüt vermiyorsunuz? Ya bak kardeşim, çok içki içme, kendinden geçebilirsin falan filan diye. Niye çocuğa baskı yapıyorsunuz? Ben çocuğa söylemem, ben kıza söylüyorum. Hani o dizide öyleydi ya. O dizide öyleydi. Dizi öyle işte. Biliyorum. Dizi işte. Allah'ın işi ya. Dizi. Hayır, orada bir şey vardı sanki. Yani kızlar birbirinin neler yapabileceğini tahmin ediyorlar. Ve bunu engellemenin tek yolunu kendi şeyleri olarak, baskı kurma olarak görüyorlar diye düşünüyorum ben. Olabilir mi böyle bir şey? Çok mu şey oldu? Zorlandı. Aa, bilmiyorum. Vallahi yani, ben de bir şey söylemeyeceğim. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Zor bir konu. Bu konuda siz çok yorum yapmak istemiyorsunuz. Geçen hafta çünkü yeteri kadar açık verdik. Karşıdan geçen kız konusunda. Burada da detaylara inip façayı çizdirmeyelim diyorsunuz. Peki. O zaman size yeniden garip ama ilginç haberlerden bir tanesinden bahsediyorum. Kanada'da efendim bu şey var ya, internete bağlanmak için şimdi kablosuz ağlar mevcut biliyorsunuz. Hı hı. Evde de öyle bağlanıyoruz ya biz. Evet. Bu kablosuz ağlarda bütün üniversitelerde, kurumlarda, şirketlerde falan filan var. Kanada'da efendim bir üniversite, Lakehead Üniversitesi diye bir üniversite, bu kablosuz ağların sağlığa zararlı olduğunu düşünüyormuş ve kendi üniversitelerinde bunu uygulamıyorlarmış. Yani bunlar öğrencilerin sağlığına zarar veriyor. O yüzden efendim biz bu kablosuz internet olayını şey görüyoruz, gereksiz görüyoruz diyorlarmış. Gereksiz mi sizce de? Hı? Ne diyorsunuz? Gereksiz mi? Gereksiz mi? Siz ne diyorsunuz? Yani. Ben uykunuz şey geldiyse ben ya. Sizi yatırayım hemen 2 dakika. Ya. Şey yapalım. Ya, tamam. Çok özür dilerim. Peki tamam. Yani sağlık açısından bu kablosuz ağlardan zararlı o kadar çok şey var ki. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi kablosuz ağ, kablosu yok, bir şey yok. Nasıl zarar vereceksin? Tabii. Yani kablo olur, ayağına dolanır, boynuna dolanır, boğulur. Yani kablosuz varken niye yani, değil mi? Bence daha az zarar. Biz ne de... diyorlarmış? Kablolu zararlı mıymış? Kablosuz. Kablosuz. Özür dilerim, kablosuz. Diyormuş ki kablolu, kablosuz internetin olması sağlık üzerine kötü etkisi olabilirmiş. Bu yüzden biz uygulamıyoruz diyor. Bence biraz paradan kaçmak için şey yapmış yani numarada. Kablosuz alsanız da. Sağlığa zarar diyor. Ne bileyim ben onu yani. Uzman. Biz de bugün onun için uzman sorularını bana soruyorsunuz. Hayır yani acaba şey... Ben burada basit bir podcastçiyim yani. Lütfen şov yapıyorum yani. Hani o şeylerle dalgalar diyeyim bari. Şeyler. Ne dalgası? Evet, radyo dalgası. Yani onlar yüzünden olabilir herhalde. Bir tek o olabilir. Bilmiyorum ki, emin değilim. Yani ama biz buradan herhalde bunun dışında yani daha tehlikeli şeyler var dediğim gibi yani kabloya takılır insan düşer boynuna dolanır kablo çarpma elektrik çarpma yani kabloyla şaka yaparlar birbirlerine ucunu açıp böyle birbirine değdirirler böyle. Siz o hikayeyi biliyor musunuz? Adamın biri elektrik direğine kablo deyince o aklıma geldi. Elektrik direğine yaslanmış, ayakkabısının içinde bir şey yani işte taş maş falan. Ay, kaçmış. Biliyorum. Çok kötü ya. Taş kaçmış. Türkiye'de. Onu böyle silkeliyormuş hani çıksın falan diye. Karşıdan inşaattan da adamı zannetmişler ki elektrik direğine yaslanıyor. Elektriğe tutuldu. Adamın kafasına küreklerle, kalaslarla falan vurmuşlar. Adam ölmüş mü? Ölmüş tabii ya. Ölmüş. Bir de şey var, bununla beraber kombine olarak anlatılan bir adam berbere gidiyor. Berber hani şöyle, siz de yapmazlar tabii. Siz bir de berber demiyorsunuz. Pardon, kuaför diyorsunuz. Biz delikanlı olduğumuz için berber diyoruz. Neyse, berber şöyle adamın kafasını sağa sola tutarak çıtlatıyor musun? Adamın boynunu kırmış. Çok kıyıcı ya. Espri değil mi bunlar? Gerçek. Ama ya, hayır. Şimdi şöyle bir şey var. Hani geyik espriler dolaşır ya. Yani bunların gerçek olma ihtimali çok bana da yüksek geliyor. Yani hani olmuş yani sanki böyle gözümde canlandırabiliyorum. Olabilirmiş gibi geliyor gerçekten. Ha, bir de bilmiyoruz tabii bunlar gerçek yani mi değil mi ama. Bana mesela mail olarak gelmişti ve hani gerçek olduğu iddia ediliyordu. Şey yazıyor işte. Tam hatırlamıyorum ama bir ülkede işte... Hı-hı. Ormanda yangın çıkmış. Onu biliyorsunuz değil mi siz de? Yok, bilmiyorum. İşte şey olmuş. Sonra şeyler var ya, yangın uçakları. Hani söndürmek için yangını. Evet. Yangına mı düşmüş? İşte onlar denizden herhalde suyu alıyorlar. Evet. Tepeden püskürtüyorlar işte sönmesi için. Evet. Ondan sonra... İşte şey. Denizden suyu alıp püskürtüyorlar. Ya, yangının üzerine döküyorlar. Döküyorlar işte. Anladım, evet, tamam. İşte o sırada dalmakta olan birini böyle şeyin içerisine çekmişler artık suyla birlikte ve yangının ortasına bırakmışlar. Hmm. Ve adam yanarak ölmüş. Düşünebiliyor musun? Ne kadar kötü. Böyle bir şey olabilir mi? Bence bu kesinlikle yalan yani. Gerçekten ama doğruymuş. Öyle gelmişti. Nasıl mümkün değil? Ya. Hatta adam... Uçağdan kullanıyor. Yani bak bence bu geyik işte. Yani internette dönen... Ama olabilir. Düşünsene sen denizde dalıyorsun böyle vurup diye çekiyor seni bir şey için. Sizin... Yangının içine tamam. Bakıyor. Ben dalgıç buramam. Nasıl? Sizin var mı dalış burası? Sizin var mı dalış burası? Yok. Tamam o zaman. O zaman ne? Uzmanına sor köşesinde tamam, soralım. Tamam soruyorum nedir? Niye çünkü, olmaz? Çünkü olmaz. Adam daha yeni dalıyormuş o. Derinden yapılan değilmiş yani. Daha her daldı dalacak yani. Yüzeyden gidiyor. Yeni öğreniyormuş. Fazla açılmadın kendisi. Çok güzel. Yani bunun şimdi o elektrik direğine yaslanan adamın kafasına küreklerle vurulması olayını kafamda canlandırabiliyorum. Yani gerçek olma ihtimali çok... Dalgıç büyük... olmanıza rağmen onu canlandıramıyor. Hayal gücümsün. Peki. Çok saldırgansınız. Biraz daha az saldırgan olmanızı temenni eder. Ya, saygılarımı sunarım komutanım. Ben öyle olmamaya çalışıyorum. Emredersiniz komutanım. Lütfen birazcık daha. Yani nedense bir savaş halindesiniz. Yani, tamam. Sizin reytinginiz daha yüksek. Tamam. Yapmayın. Bir, yani bu şov ikiye ayrılıp ondan sonra solo şovlar yapmayalım yani. Bir kız şov ve adam şov ayrı ayrı olmasın yani. Bilmiyorum artık. Zaman ne gösterir. Ya bu e-maillerle dolaşan fıkraların, yani gerçek bunlar, yaşandı bunlar falan filan diye anlatılanların benim kafamda bir olabilirlik indeksi var. Yani gerçekten olabilir mi olamaz mı diye. Bence dalgıç hikayesinin çok olabilirliği yok. Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Olabilir mi? Olabilir. İhtimal var mı? Var. Ama bence olmamıştır yani. Bir de şey buradan var. Seslenelim o zaman. Belki biz dinleyenler arasında yanlış dalgıçlar vardır. Ya çok kötüsün ya. Belki. Hayır. Belki olayın... belki yanmış dalgıçlar vardır aranızda. Orman yangınına yukarıdan atılan dalgıçlar varsa lütfen bizi arayın. Hayır, bize mail atabilirler. Olayın yaşandığı ülkede yaşayan ve bizi dinleyen, bizi duyan. Peki şey duymuş muydunuz? Bu olay doğrudur diye. Peki şey duymuş muydunuz? Minibüs trafikte tıkanır. Öndeki arabalar ilerlememektedir. Minibüsün arkasındaki arabada devamlı korna çalmaktadır. Minibüsün şoförü de döner arkaya ve arkadaki korna çalan şoföre doğru der ki, kardeşim Pikachu muyum ben, uçayım buradan der. Ya bu çok olası bir şey bunu söylemek ve çok şeker değil mi? Yani bu Türk şoförünün yaratıcılığını gösteriyor. Pikachu muyum ben? Pikachu'yu biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Onu niye sakladılar? Şiddet çekti. Aa, çocuklar kendilerini attılar ya. Seni seçtim Pikachu. Hayır, şimdi çocuklar onu canlandıramıyorlar. Yani güya öyle yazıyordu gazetelerde. Pikachu hangisi ki o? Böyle kedi suratlı bir şey var, o mu? Ya çok iyi bilmiyorum ya. Ben açıkça şimdi uydurmayayım biz şimdi ben de. Kocaman olduk ve izleyemedik. Ya, bizden geçti. Ama böyle onlar atlıyorlar yani. Uçabiliyorlar falan. Gibi, evet, kısmen öyle bir şey. Bir karşılıklı ikili bir düello gibi bir şey gerçekleşiyor. İki çocuk oynuyor ve onların elindeki savaşçılar bunlar. Pikachu da onlardan bir tanesi. Bir çocuk bir oyuncuyu öne sürdüğü zaman diğeri de başka birini öne sürüyor. Onlar hani bir savaşçı varken o diğer çocuk diyor ki seni seçtim falan. Pikachu da atlıyor böyle. Çocuklar da herhalde onu canlandırma niyetinde olup camdan direkt bizi seçtiler abi. Ay gerçekten. Görev bilincine bak çocuklarda. Ya. Bu çocuklar Türkiye'yi nereye götürecek? Ne olmuş peki? Ya birkaç tanesi yaralanmış herhalde. Ha. Ölüm var mı bilmiyordum ama bilmiyorum ama yani öyle bir şey var yani. Pikachu'luk bir mesele var. Hele bir de teletobüsler var. Sen onu biliyor musun? Ama şey ya, yani bizim zamanımızdaki çizgi filmler sanki daha güzel gibi geliyor. Ben Voltron'u falan çok severdim yani. Aa, değil mi? Evet. Bizde şey geyiği vardı. Voltron. Evet. Böyle 4-5 kişi toplanılır, Voltron'u oluşturuyoruz derdik. Oraya kadar iyi. Ondan sonra ben başı oluşturacağım. Hayır, ben başı oluşturacağım şey vardı. Baş tabii kontrol ediyor değil mi? Şey, bilmiyorum. Öyleydi. Ne yapıyor? Ya. Bizim beynimiz gibi işte. Şey, bir de siz bir ara bize şey diyordunuz ya, Voltron kardeşim. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Başka? Ya buradan bahsedeceksiniz bize. Başka, o zaman yine bir itiraf yapayım ben size. Evet. Bu da İstanbul'dan yazıyor. Kadın 23 yaşında. Diyor ki, eşim aşırı dağınık ve pasaklı biri. Bense çok titizim diyor. Arkasından çöpleri toplamaktan bıktım diyor. Defalarca uyarmama rağmen kestiği tırnaklarını yine salonun ortasında bırakınca tırnaklarını kargo ile iş adresine gönderdim. Ve eğer bir daha tekrarlarsa kendi adına değil patronun adına yollayacağımı söyledim. O gün bugün evimiz. Şimdi siz de bunu çok şeker. Kadın, dikkat ederseniz. Zeka. Kadın yazdı diye şey yapmışsınız ama ben buna psikopatlık derim. Başka bir şey demiyorum. tabi normal bir şey mi bu yani? Şimdi bir de bunu eğlenceli bir şeymiş gibi okuyorsunuz yani. Normal bir şey tabi. Psikopat kadın. Neden? Nedeni var mı yani? Daha bir şey söylemek istiyorum. Sizin arkanızdan eşyalarınızı yollamaya kalksak kargo şirketleri greve gider. Çok kötüsünüz. Estağfurullah. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Siz böyle birazcık ortalığı falan topladığınız zaman çekirdek yiyemeyelim. Ev kirleniyor. için yapmıyorum. Hani şeyden bahsetmeye çalışıyorum. Yani bir insan böyle evi falan temizlediği zaman şey istiyor. Hani bir müddet en azından böyle şey olsun. Onun keyfini sürebilirsin. Yani böyle hani devamlı sen şey yapıyorsun ama öbürü hiç şey yapmıyor. Umursamıyor falan. Falan sinir bozucu bir şey. Çünkü bu noktaya kadar gelebilir insan yani. Çok şey sinir bozucu bir şey. Anladım. Hani siz de az çok tahmin edersiniz diye söyledim bunu. Yok biz canlandıramıyoruz onu kafamızda ki işte demek ki böyle tırnakları adam. Yani. Demek öyle. Ben de siz de gönderir miydiniz öyle bir şey olsa? Ben göndermezdim. Sıkıysa gönderirim. Ne yaparım biliyor musunuz o zaman? Ne yaparsınız? Açıklayacağım az sonra. Güzel. Ha? Böyle işte. Bir tane daha var okuyayım mı? Ama bu biraz şey. Evet dinliyorum. Bilmiyorum doğru mu ama. Şey diyor kadın 20 yaşında İstanbul'dan yazıyor. Yeni çıkmaya başladığım çocuğun babası jinekoloğum çıktı yazmış. Adam daha önce kaç kişiyle beraber olduğundan tutun da korunma yöntemine kadar her şeyini biliyor. Bu çocuğun babası mı? Sanırım. Yapma ya. Evet sevgilim de annesinin yemek davetini neden kabul etmediğimi sorup duruyor diyor. Aa ben böyle bir film seyretmiştim. Bu yalan. Tabii tabii yalan. Bir de şey ya en sonunda şöyle bu cümleyi bitirmiş. Aynı evde onu söylemiyorlar. Sansür mü yaptın? Bilen iki erkek fazla yazmış. Ben böyle bir film seyretmiştim. Bu yalan. O bir de çağırmış. Şeydi. Şimdi kadın. Ama olabilir. Bu filmi siz seyretmediniz herhalde. 2005 yılının filmlerinden bir tanesi. Prime diye bir film. İzlemedim. Türkiye'de oynamadı galiba. Şey. Kadın şey. Uma Thurman. Psikiyatrist de Meryl Streep. Kadının bu Uma Thurman'ın psikiyatrisi Meryl Streep ve şey bir çocukla çıkmaya başlıyor. Çocuklar 10 yaş falan büyük kız. Tamam? Ve psikiyatristini anlatıyor. Diyor ki işte yani söylemek istemiyor ilk önce 15 yaş falan fark var aralarında. 6 yaş falan var diyor. Klasik kadın yalanı. Birazcık işte hedefe ulaşmak için söyle istediğin yalan. Aradan çaktırmadan şey yapmayı çalışıyorum. Neyse kadın ilk başta şey diyor. Ne kadar iyi falan işte senin için iyi falan diyor. Uma Thurman da diyor ki işte ama yeni boşandım falan işte nasıl olur uygunsuz karşılanmaz mı toplumda garip bir şeyler demezler mi falan filan diyor. Kadın da psikiyatrist de şeyi destekliyor motorumun hani Meryl Streep'te. Ya olur mu işte senin önemli olan bu işten keyif alman, kendi zevklerin, ruhun, dünya falan filan. Sonra bir konuşmada bunun 15 yaş olduğunu kaçırıyor ağzından falan. Kadın ama hala bunu destekliyor. Daha sonra öğreniyor ki bu psikiyatrist öğreniyor. Öğreniyor ki bunun çıktığı 15 yaş küçük çocuk kendi oğlu. Evet. Ne oluyor? Kadın da çıldırıyor. Düşünsene. Çünkü bütün cinsel detayları anlatıyor seansta. Kadın. Şöyle yaptık, böyle yaptık falan diye. Peki Uma Thurman öğreniyor mu? Uma Thurman daha sonra öğreniyor. Ha. Ondan sonra film sıkıcılaşmaya başladı. Yani ben çok beğenmedim ikinci yarısını ama ilk yarısındaki hikaye ilginç. Çünkü siz görüyorsunuz. Hikayenin öyle gidebileceğini siz kadından psikiyatristten daha önce öğreniyorsunuz filmde onun oğlu olduğunu falan yani böyle bir bence o yüzden onu araklamışlar gibime geldi. Evet. Bu itirafı yazan arkadaş eğer biz dinliyorsak lütfen canlı, bize mail göndersin. Canlı olarak bağlanırsa bize lütfen bize bağlansın. Şey var. Onu okudunuz mu? Şimdi bizde turizm çünkü meşhur biliyorsunuzdur belki diye. Gözünüze takılmıştır belki. Avustralya'nın yeni turizm sloganını duydunuz mu mesela? Türkiye gazetelerinde bu çıkmadı. Ben yabancı gazetelerden birinde okudum. Biliyor musunuz? Duydunuz mu şey sloganı? Duymadım. Slogan şey. Avustralya'ya turist çekmek için slogan üretiyorlar. Hani Türkiye'nin de var ya Türkiye verdi continent falan kıtaların buluştuğu yerde falan filan gibi bir sloganı var Türkiye'nin de. Sanırım bu bir pazarlama mantığı. Hani yani ülkenin adı marka gibi, altında da sloganı var falan. Avustralya'nın da sloganı şu: Avustralya, ne cehennemde kaldınız. Yani gelmeyin. Ne cehennemde kaldınız. Güzel değil mi? Ne cehennemde kaldınız. Bu Avustralya Turizm Bakanlığı'nın ürettiği bir sloganmış. Yani diyor ki mesela şeyde, düşün mesela havaalanında büyük böyle bir Avustralya yazısı var. Altında şey yazıyor: ne cehennemde kaldınız. Yani ne cehennemde kaldınız, yani gelmeye geciktiniz anlamında, hani orada kalmak anlamında değil. Ben çünkü İngilizceden Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. Birebir doğru olmayabilir. Bu adamların, ben baktım, bu adamların 80'lerde de bir sloganı varmış. Slogan da işte mangala bir karides daha at. Sloganlar garip değil mi? Fakat bu 80'lerde şey, bu sloganla çok başarılı olmuşlar. Tabii Avustralya'nın turizminin patlama nedeni bu mangala bir karides daha atmış. Yani mantığını düşündüm. Herhalde bunlar et falan yok. Kanguru eti yenmez ya. Orada balık falan tutuyorlar. Karides yani hani dostluk ve sevecenlik şeyi içeriyor. Yani biz burada mangal yapıyoruz. Karides siz de gelin. Biraz salak ama işte demek ki bununla, bu kampanya ile beraber $74 milyon kazanmışlar vakti zamanında. Mangal deyip geçmeyin yani. Az para değil $74 milyon. Böyle bir sloganla Türkiye mesela ne üretirdi mesela? Ne diyorsunuz? Yani böyle hafif küfürvari bir tavrın da olması gerekiyor. Siz bir şey üretebilir misiniz? Yani hem şey şirin olacak, hem de hafif sert bir tarz olacak. Hem de aklınıza geliyor mu bilmiyorum, tabii çat dadanak gelmez mi? Cehenneme hoş geldiniz. O triminlerin şeysi canım. O daha çok şeyi öldürdükten sonra oldu. Bir tane Leeds maçı için Türkiye'ye gelen birini öldürdükten sonra üzerimizde kaldı. Hoş değil. Ama şey, statlarda falan da bu kullanılan bir slogan. Şey yazmışlar ya, ona çok güldüm ben. İşte İsviçre'de ilk maçta yenildikten sonra ikinci maç için medya bizi doldurmuş. İşte bütün herkes gitmiş maça falan. Herkes işte havaalanında cehenneme hoş geldiniz pankartları falan filan taşıyor. Adamlara tabii yapmadıklarını bırakmıyorlar. Neyse, çok ayıp oldu. İsviçreli futbolcular tek dönüşte, maç bittikten sonra dönüp uçakla kendi evlerine gidiyorlar. Kendi evlerindeki havaalanında hayır, medeniyete hoş geldiniz. Dur, nasıl lafı koymuş herif? Çok iyi. Gerçekten güzel koymuş. Ya bize koymuş diye söylemiyorum. Çok güzel koymuş. Ama hayır, çok ayıp oldu ya. Yani bizim misafirperverliğimize ve efendiliğimize hiç yakışmayan şeyler oldu. Maalesef. Bu 6 maç ceza konusunda da kimse kusura bakmasın ama bize yakışmadığını için ben haklı görüyorum bize ceza verilmesi. Evet, yani üzgünüm, ben de verilmesini istemezdim ama yapmasaydık. Yani hem de belki sonraki yıllar için en azından bir akıllanır ders olmuşu var değil mi? Yani hani bilmiyorum, öyle olmasını ümit ediyorum. Ya işte ki tabii hoşumuza gitmedi, benim de hiç ya, hoşuma gitmedi. Ama maçların burada oynanamayacak olması ne demek? Biz maçı gidip göremeyeceğiz canlı olarak demek. Takım yani herkes diyor ki takımın yurt içi yurt dışı kendi sahasındaki desteği falan filan da yani benim için önemli olan maça gidemeyeceğiz. Yani o gün işi kırıp maça gidiyorduk yani biz. Yeah. Abi milli maç var abi, yapma olsun güzel. Bu arada da şey çalıyor herhalde, sizin böyle çok severek koyduğunuz. Evet. Çalacak müzikler arasında Seray Sever. Bu Seray Sever'in yeni albümü. Aslında albüm mü demek lazım, maxi single mı bilmiyorum. 5 şarkı var. Bu herhalde klip şarkısı olan şarkı. Yani. Hiç bilmiyorum. Hiç ilgilenmiyorum. Hiç ilgilenmiyorum. Abi bir kıskançlık var mı? Lütfen. Lütfen. Yani kıskanmayı değecek şeyleri kıskanmak gerekir. Nerede? Öndeki çift şey. Hiç değil. Çift öndeki hava yastığını mı kıskanıyorsunuz? Hiç gerek yok, lütfen. Alttaki yani. Beldeki hafif kıvrımlar mı? Ay, lütfen yani. Şimdi buradan böyle söylesin insanlar. Bir şeyler düşünecekler yani. Yok, estağfurullah. Siz çok daha güzelsiniz. Çok şükür. Hayır, siz çünkü şey yaptınız. Bir iddiada bulundunuz da bu onun sesi değil. Ben İzel'in bulunmadım. Sesi. Ben bulunmadım yani, şeyde izledim ben. Show Tune'ü. Benim sesim, ben şarkı. Bülteninde. Ama ne kadar ciddi bir kaynak bu yani. Oğlum. Show Tune'ü ana haber. Yani o diyorsa doğrudur. CNN 1, Show TV ana haber 2. Değil mi? İşte ben kim, şey kim, olarak... yani, kim söylüyormuş peki? İzel de söylemiş. Seray Sever de söylemiş. Sonra o teknolojik olarak böyle şeylerle, o işte aletlerle karıştırmışlar sesleri. Sesleri evet şey yapmışlar. Hatta böyle adam çıktı şey yaptı yani. Şimdi mesela işte biri şarkı söyle, tamam mı? Bu şey diyor, müdahalenin önceki hali falan. Dinletti böyle çok kısa. Sonra bazı diğer ayarlamalar sesleri kısıyor. Yaptı. Evet, bazı ayarlamalar yaptı falan. Tekrar şey yaptı. Yani inanılmaz şey görünüyor. Farklı. Duyuluyor demek istiyorsunuz. Ne dedim ki? Ben orada siz ne yapmaya çalıştınız, görmeye çalışıyordum da yani, pardon, karışmış olabilir şeyler. Siz ne karışıyorsunuz? Ben pardon. Ne yapalım? Yani merak benim için. Biz tabii sırf sese bakmıyoruz. Biz sanatçıyı komple değerlendiriyoruz. Yani böyle at gözlüğü takıp tek açıdan bakmak hoş değil. Biz şimdi sanatçının dans edebilmesi, fiziği, presentable olması, bu tip özellikleri... Tabii sanat bunu gerektiriyor zaten. Sanat gerçekten bunu gerektiriyor. Bunu gerektiriyor. Yani özellikle bizim, şarkı söyleme sanatı. Bizim açımızdan hava yastığı sistemi çok önemli. Yani bunu hafife almayın lütfen. Yani... Siz ödüyorsanız... Mesela şey var, aynı kategoride yine değerlendirilebilecek Yıldız Kaplan var, o da albüm çıkardı mesela. Bak bence o başarılı. Bak bakıyorum. Gerçekten o bence başarılı yani, onun şarkıları güzel. Ya buna, bununla kıyaslayınca Seray Sever'le. Ya bilmiyorum, belki de ben çok ön yargılı davranıyorum. Dün onları da izleyince televizyonda, bilmiyorum yani. Sinirlenmiş gibi bir şey var. Evet, bana ne oluyorsun? Haliniz var. Herkes yani şarkı söylemeye başladı. Yani kötü bir şey değil ki bu. Yani sonuçta herkes şarkı söylesin. Bir şey var. Celebrity kavramı var. Amerika'da daha çok, Avrupalılarda da var. Ünlü kişi demek. Bu ünlü kişilerin ne için ünlü oldukları çok önemli değil. Yani bir filmde, bir dizide, bilmem nerede, bir şeyde oynamış olması onu ünlü sınıfına sokuyor ve bu sırf ünlü olmasından dolayı işte dergilere poz veriyor, röportajlara çıkıyor falan filan, bu mekanizmayla para kazanan insanlar var. Bu show dünyasının bir parçası muhtemelen, bizde de bu tip bir şeyler gelişecek. Yani buna hani karşı çıkmanın anlamı yok, sonuçta görüntü yiyoruz. Öyle düşünmek lazım. Yani siz biraz şey yaptınız ama kaliteli işler olduğu kadar eğlendirmelik işler de olmalı diye düşünüyorum. Yani hani eğer gerçekten bu ses onun sesi değilse, yani böyle bir şeyle bu ses ya müdahaleyle falan oluyorsa, hani ben şeyi anlamıyorum. O zaman niye böyle bir şey gerektiriyorsun ki? Niye şarkı söylemek istiyorsun? Ya da niye insanları hani yanıltıp ya da ne bileyim farklı düşünmelerini sağlamaya niye çalışasın ki? Sen şarkı söyleyemiyorsan söyleyemiyorsundur. Yani hani niye illa şarkı söyleyeceğim şeyi var? Hani o ünlü olayım falan, para kazanayım falan şeysin bu. Cevap veriyorum. Evet. Para. Ama böyle olunca işte ben para kazanacağını bilmiyorum. Belki de öyledir ya. Ben anlamıyorum. Para kazanmak niye olmasın? Ha, para kazanır mı ama bu şekilde? Kazanır. Ben bizzat albümü aldığım için. yani bu şarkıları nereden dinliyorsunuz? Aldığımız. Albümden kazandı yani. Biz parayı verdik çoktan. Artık bence bunu uzatmaya gerek. Yani. Siz vermediniz. Evet. Peki. Sizin mesela bu aralar beğendiğiniz ne sanatçı var? Yani hangisini şey yapıyorsunuz? Ya ben öyle hani yeni ne var, kim ne söyle falan diye çok o fırsatım olmuyor onları. Siz hala Sezen Aksu dinliyorsunuz. Evet. Yani. Evet. Yani 20 yıldır aynı şarkıları söylüyoruz. Dinliyorum. Peki ben de Sezen Aksu'yu eleştireyim o zaman. Müsaade ederseniz, kızmayacaksanız. Herkes Sezen Aksu, herkes Sezen Aksu. Tamam, çok seviyorum. Bence de çok güzel şarkıları var. Ama yet yani, ben sıkıldım artık aynı tip şarkıları dinlemekten. Ben birazcık da sever sever dinlemek istiyorum. Çok da şey değil yani. Bu eğer eğlence dünyasıysa yani eğlenmek için de bu tip şarkıcıların olması çok doğal geliyor. Ben Sezen Aksu şarkılarından da sıkıldım. Güzel, çok güzel şarkıları var ama yani bir yerden sonra da yeter yani. Siz mesela her gün Sezen Aksu dinliyorsunuz. Efendim? Yani hani aynı tip dediğiniz şey ne olduğunu çok şey yapamadım yani anlayamadım ama bence yani siz neye dikkat ediyorsunuz mesela şarkı dinlerken? Yani nesinin güzel olması lazım sizin için? Güzel olabilmesi için. Ya bu çok zor bir soru. Nesinin güzel olması lazım bilmiyorum da yani hani bir şey vardır. Şarkıyı dinlerseniz ilk anda işte melodisi iyidir, ritmi güzeldir, kulağınızı tırmalamıyordur, hoştur. Ben o şarkıyı dinlerim. Yani dinlerim derken bunu o müzikten uzaklaşmak istemem. O anda çalıyorsa dinlerim. Beni rahatsız etmez. Ama şu anlamda söylüyorsanız müzik dinlemeyi, yani gidip CD'sini alıp evimde 5 kere 10 defa 20 defa çalıp dinleyeceğim diyorsanız o zaman farklı bir sınıflama giriyor işin içine. Evet. Yani ben diyorum ki bu müzik eğer ilk kategoriyi değerlendiriyor, çok rahatsız etmiyorsa, görüntü de güzelse mesela klibini seyrediyorsunuz. Siz şey kapatıyor musunuz televizyonu? Ben çıktığı zaman yani seyrediyoruz biz arkadaşlar. Yani yeter ki katkımız olsun. Seyretmiyor musunuz? Ya belki ilk defa yani göreceksem ya nasılmış falan diye bir bakarım ama o kadar. Sonra da izlemem yani. Kıskançlık. 7 diye bir film vardı, 7. Kıskançlık o 7 günahtan bir tanesi hatırlıyorsunuz. Adamların sonunu da hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlamıyor musunuz? Ne kötü fena şeyler yapıyordu katil. Hatırlamıyorum. Neyse, siz filmi tekrar seyredin. Haftaya biz bir daha konuşalım. Yedi ana günahtan bir tanesiymiş kıskançlık, o yüzden çok şey değil yani. Bilmiyorum, filme göre hangi dine veya hangi şeye göre, filme göre 7 önemli şeyden bir tanesiymiş. O yüzden yani Allah vermiş şimdi yani. Biz seyretmeyelim. Güzele bakmak sevaptır. Ya bunun gibi bir sürü da önemli sevaplar arasında yer alıyor. Bizim bu tek şeyimiz. Sevap kaynağımız. Yani. Evet. Ne yapıyorsunuz anlamadım. Ha, süreyi söylüyorsunuz. 52 dakika oldu. Başka söyleyecek bir şeyiniz yoksa kapatalım mı diyorsunuz? Niye? Ben eğleniyordum. Patronluk taslayacaksınız yani. Estağfurullah. Yani böyle iyice şeyi aldınız elinize. Hakimiyeti aldınız elinize gibime geldi. Yok canım. İnsanlar belki sıkılabilirler. Çok uzun süre dinlemek istemiyorlar. Anladım. Tebrikler. Hayır, ben şimdi kendi bölümüm adına konuşuyorum. Sorumluluk benim bölümümden sıkılmıyorlarmış. Sizinkini bilmiyorum. Yani. Öyle bir şey mi yazmışlar? Evet. Tamam, bundan sonra öyle yazsınlar bakalım. Kimin şeyinden sıkılmıyorlarmış bölümünden. Yani böyle İkilik yaratmayın lütfen. Siz dinleyiciyle bir şey başlattınız. Karşı karşıya getirmeyin beni. Dinleyici bizim her şeyimiz. Onlar alkışlar sağ olsun. Alkışlarla. Varız. Evet. Sizi biz yarattınız. Sizi biz yarattınız. Yani aslında tabii işte yani hani 3-5 tane e-mail geldikçe biz mutlu oluyoruz da çok da böyle şey yapmaya gerek yok. Yani hala aynı sıkıcı iki insanız. Tabii. Yani bir şey farklı bir iddiam yok. Değişmiyor. Sanki biraz siz değiştiniz gibime geliyor. Yani böyle ünlü olmayı hafif hazmetmekte bir güçlük yapıyorsunuz. Yapmayayım. Değil mi? Bir yürüyüşünüz falan değişti böyle hafif. Tabii tabii. Salına salına bir yürüyorsunuz. Ha? Yok öyle. Ben biliyorum hani böyle karşıdan gelen kızlara ben biliyor musunuz kimim? Adamla gelip kız şovdaki kızım falan. Tamam. Öyle bakıyorum evet insanlara. Öyle hafif bir var mı öyle bir şey? Yok öyle bir şey. Yapmam. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yok. Peki siz peki bende bir değişiklik gözlüyor musunuz? Sanırım yok herhalde bir değişiklik değil mi? Hayır. Çok ünlü olacağız gibime geliyor. Yakında kasıp kavururuz bilmiyorum. Milyonları ya peşimizden sürükleriz. Ne diyorsunuz? Bir şey diyemeyeceğim. Yani bir, ben bir saat meselesini isterseniz konuşalım. Yani ben bir saat olması taraftarıyım. Siz biraz daha kısa olması taraftarsınız herhalde. Çünkü teknik sorunlar var. Çünkü hani oluşturulan dosya büyüklüğü artıyor ve bunu internetten ulaşıp dinlemek güçleşiyor. Ayrıca bir saat boyunca da aynı iki insanı dinlemek sıkıcı olabilir diyorsunuz. Ben de diyorum ki yani şimdi yarım saat olursa sanki böyle önceden hazırlanmış da sohbet havasının dışında efendim yarım saate sıkıştıracağız ama şöyle yapacağız böyle yapacağız falan filan olacakmış gibi geliyor. Ayrıca bana ne dosya büyüklüğünden internetten zorun demek. Yani ben şimdi o kısmını da düşüneceksem o zaman giderim ulusal radyo yayın yapan bir kanalda şey yaparım. Yani ben o kısımlarını düşünmek istemediğim için böyle bir şey yapıyoruz. Zaten daha da bilmiyoruz nasıl yapılıyor, kim dinliyor, nasıl dinliyor, ne yapıyor. Daha Türkiye'de de bunun çok oturmuş olduğunu zannetmiyorum. Ben hani daha böyle gevşek bir yapı içerisinde gitsin diye bir saat gitsin diyorum. Ne dersiniz bu konuda? Ben bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Şovu burada kapatıyoruz. Kız uyudu. Biraz sessiz olalım. Üstünü örttüm. İyi geceler. Efekt basmayalım. Uyanacak galiba. Siz herhalde bir saat olmasın uykum geliyor diye şey yapıyorsun. Olabilir mi? Esnemekten konuşamıyoruz. Olabilir. Olabilir. Bugün de o zaman şovu bu bir saat yapalım mı yapmayalım mı tartışmasıyla kapattık. Görüşlerini bildirsinler. Eğer yarım saat yapın diyen insanların sayısı çok olursa yarım saat yaparız. Ne diyorsunuz? Yani dikkate alıp eğer bu fikirlerini bizimle paylaşırlarsa mutlu oluruz tabii. Biz de şey yapmayacağız. Yani yarım saat Allah rızası için bir e-mail falan gibi oldu ama neyse yani evet bize fikirlerini yönlendirebilirler. O zaman kapatalım. Herkese de hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Adam ve Bir Kız Show 07.